دكتورة. فيكي فيكي ها خدمكم خيرا بقى الناس زاد درين هيدنيا تازا دكتورك هات أمالي دراسي مان ها من زورة ترسم أوبيا ودراسي مان تندوري تخرب تربو بيت منبورا قورم هل إسا دكتورك كيشت فرمو زنابي دكتور بياني تام باش احوالت شونا بياني باش ناني بياني تخواردوا بله دميك اخواردوا ما هيتد بيستوى درباري اوبياوي كبوتا دراوسي من ها نخير هيتم نبيستوى بله بزانم تيا باشا بقويري او زانياراني كدستم كوتوا دلين او بريتانيو لولادي هندكان الماسي كي قوري هيا سي كان الماس بله هر اکو بیستو مدلن به هوی نخوشی و گراو تو تمنی شیسی سال بسر و تا استا جنی نه نه خوشککم دلم پیتونا بچین سردانی کیم بکین امیلیا خوشککم گوتت سی کانه الماسی چی گوری هیا اما باشترین نمونه یه کتی چی اجاواتی با چی فیلوازی خوال بر پاش اوی در کود کانکی به برهمه افلاسی کردو مر زور تو را دبم کات جویم لوشی کانه الماز دبه امیلیا بله خوشکم لوانه یا خسانه تو راز به درباره او پیاوی دراو سیمان که کانی الماسی هیا بلام امن خوش او پیده تیزو بگاره تو هند بایا پیویز نکا بیناسی و تا ما وزاره چی دیکش به هیچ شو یک نبی باسی او پیاو بکی بله بسر چاو سالی تواو بوم بله خاتو میشن دبی او بیاوی دراسته من لهمان کانه که باقم کاری نکرد بیو شتیک در باری باقم نزانه بله اما راسته جیمز بر همهنان و بازرگانی کردن با الماز مترسی که زوری لدوایا اوه دنیا مولی هنده چان قازاز دکن و هنده چان حتا بنو پیلازر دکن هنده کیشان نخوش دکن و دگره نوا وقت دراسته کمن راست دکی مولی هنده چیان هر دوشی بسرده بان مونا وکو بابی سالی زرل چی زوری کردو پاشانیش مهرد با سالی اوه چو لخصه کانی ما را گرد بو مادم خون لیرمون کرد بو با چی پیمن ناله من لیرم خاتو مولی تکایا بم بورن تکایا سالی استا کاتی سونه باس ارتا دای برو امشتانه بکره که پیام بودی دای بله براز جیمز ویکی هر استا درگه سرکی قطاب خانه که پاگه که تو تیه گیشتی بسر چاو مکم پیده چی تندرستی دراوسی که من زور خراب بی هیوه درم خواهی گارش فای با بنیره ای چند گناه ها واته ده که ما که باکو همان گرفتی هبه هر وکو او نخوشا بام تنها جوازی کن هیا اویش اویا ام پیاو توانی بگره تو لندن بلام باکم لوی مردونی توانی بگره تو خواه گنه ده پاری ما تشفا با او پیاو گناه بینیدی براست او پیاوی بود دراشتن همان پیشه با که خواله خوش بودی هی خاتو سالی؟ بله لوتی امام زانی و زور لخمیتن درستی او دام چون کواتی دکم او پیاو همان نخوشی باک میهی و زور ده ترسیم بمره بله پیتر و واده زانم او پیاو زور نزی کلم نامی بمره بله نخیر نامی بمره پیتر لحظت تی دکم خاتو سالی؟ اما بگیر با خوشتی کی پیاب کرا؟ زور سپاس دکم. بالام نتونم وری بگیرم. تکلی دکم وری گر. دی وری بگر. دی. خواهی گن تو کچکی دوم بینی و سپاس با نسی نواد پیویست با سپاس نکد بلام زور داوالی بردن دکم پیویست داوالی بردن لیفکم هاو رکم چی؟ بلام لبر چی داوالی بردنم لیده کهید واگو منم بر تو کچکی هجاری سلزومی و دفراشی بم بورا چی؟ بلام دیک مو خوشکم گوتیان شوت و نشان داد که تو زیرا کجوانی لوانی لخیزانی که دولمن بو بید ای خواهی گیان ای اما راستا نخیر اما راز نیا ها خواهی گیان ها پیم بله هاو رکم تو دزانی من استابو کیو دچم نزانم زور باشا دچم سردانی برادری کی باوکم سردان؟ او زور نخوشا اگر بچم سردانی او وری برزده بیتوا بله رازه گی دونال بله باوکا باشه خو حافیز نزبین موا خاله دال یکی هیتر هاتو تا سردانی؟ بله سالی جان اوا بو که چه بر درگم پاک دکر دوا عربانه که هاتا مال دروسی که منو من داله چی جانو جی کلا هاتا خواره یک سر چو جوره گوتید من داله که جوانو جی کلا ها سالی گرای توا سوزمیوه ای که باش تیناوانیا بله خاتو مولی ویکی برو بسر کاری خود بله اگر دنیا گرمیش بوده به کارکان تن هر پکن بله بسر چاو تبه جوری دانشنی اوان لپشت او دیواره نبه؟ لوانه خان مکم خان مکم دلنیا بجوی لیتش جگ نبه دزانی من زور دلتنگم چون که اگر پشوی همین تاو بید او اقتابی کنده نو بو اقتاب خانه بله من زرد ترسم ام دنگه تاوکو بیانی بردوام به تو ام نخوش دراوسی من بیزار بکد خان مکه کریس فورد راست یکی دکتورکا درباره اینو خوش کرد گوتی او تایی که لحین گرت بود نماوا بلام لوانه نخوش کرد شتی چی دارونی بی؟ لوانه راست بی لبر اوا هر خود دتوانی سر سری خود بکی اگر بتوانی او غم گوره این او دلد لبیر بکی و توزه چیش برو دیگو بابا دونالد همین با باشا دونالد جانت ورنه ایره بم بورا برای سکریس فور وام زنی قصدان تاو بوال گلباو کم من گرنجی باوشتن آدم گرنگ نیا چون کاتی چاور رکنی من تان بسر برد؟ لسر او لگل برس روندس بوین برس کریس فور کاتی چی خوشتان بسر برد؟ بله زور جو من لبرس روندس بو و تی این میمونکت شده سربانی دروسی کمن بله اما راستا خوزگم لبو ما بلکو امگر بس دونالد دونالد جانیت تکایا منو کریس وارد بابت چی گرینگ من هیو دوانه قصیل سر بکی باشه بابی کن کواتا دونالد بیار متید وار زنگ کلی بدا بسر چاو زور سپاس دونالد پیس بسپاس نکت قربان لخصمت الدام امریکا تتواني لقل من دالا كان ياريب كي بيقو مان داي باب الرين بيار متيتان قربان سپاس كار مايكل دبی به هر شیوهیگ بیا کچه که راله و دوست موا. اگر لجیان دابی و نمرد بی دیاره دبی لشوینگ بی لمشاره. من دزانم کز نی پشتی پی ببسته و اویش زور پیوستی بپاره بوی دبی پاره بدمه. دکه خود مندو مکا. او هموشتانه که رویده و بهوی من بو بله من بر پرسیاری یکمم لوشتانه کواروی دم بوی تواوی کیت پیامو تیزولی بروا دیار استا او با کلولی دجیل شوین اکلم شارد ایمش استا لخوشی داین براستی گناحا رالف من بر پرسم لوزعی او کتتی دایا من بر پرسم برز کریس ورد تکه های زور ازاری خود مده بیا گمانم او چیجه استا زور باشه من رالفم لناو برد با یکا و ایش مانده کردو او لهیت سون منی فیره ایش کرد با یکا و کانک من کری قازانزه چی زوری هبو همو خونکان من ها تا دیو پاری باش من قازانز کرد کچی استا تاقا کچه که رالف دیار نیا بله رالف هر دم بکتا بچکولانه که دیود خان ما بچکولانه کم استا که سیری آسمان دکم هر وقت استا سیری دکم دمو چاوه گشو جوانه که رالف دبینم که پربو لخوشی و چالا چی واله برچاوی خوم دیبینم و پرسیارم لیده که کوا خانم بچکولانه کم تو دبی بی دوزموا دبی هرچونیک بی دوزموا دبی بی دوزموا ها؟ برایز کریس فورد تکای آرام با اگر کچه کمان دوزی و دلنیا با دتوانی میراتی باو چی پیب دی ده استاش توزی پشوب ده باش جوه بگره دموی هرچی ملکو سامانی خوام و رالفا بدم باو کچا تا و کوگو نحکانی خوام سرموا کریس فورد واتی بگم دای چی کسکا با اصل فرسی بو وانیا؟ بله بوی واتی دگم تا قشوینی که رالف کچکی بو نارده به تیادی بخوینی شاری پاریسا بله هیچ بلگم نیا بلام دزانم رالف کچکی روانی شاری پاریس کرده بی بو خویندن که شاری جنه یزگر خوشویستکی بو ایستا تیگه ایشتم دسم پاریسو همو خطاب خانه ناخوی کانی پاریس دگرمو بشکو دیدوزمو بله اگر تن درستیم باش بای خوام لگلد دهاتم بلام پش بخواو بطو دوستم دل نیابا بس اگر ناوی کچه کمان بزنی با او کار کمان زور آسان تر دبو محالا نازانم ناوی چی بیرم نیه که ورالف بچ ناوی بانجی دکر نازانم ام پتا پیسم نی کشت بیرور یکانی هموی تیک دم نا ها کریس وارد او تو دا گریه حتا که ام چرای داگیر سه خاتو منشن داوای لیه کردوین مصرف زور نکن لماوی دا تکشتم خاتو مالی تو زور دوا کوتید دی بخیرائی برو بسر جگات بخوا پشوی همین پاو دبی قطابی کند کرینه و قطاب خانه که آیا پشوی همین والی لابینی کردو حال سکوتی بگاره یعنیش هیت نگاره و هر وکو زرن ازهر سالی داد لحلقی دهاتو امد زانین